więcej prosił. A najbardziej trują dupę, zawracają głowę rzędy i organizacje państwowe. Raz nie zauważą, zawsze będą pamiętać. Nieważne co mówisz, jak dobrze się wykręcasz. Spiszą, opieczętują, schowają do szafy. Nie liczą się ludzie, ważne są paragrafy. Nikogo nie obchodzi, jak naprawdę było. Niezrozumiałe prawo jest systemu siłą. Nie ruszaj, nie wolno, nie rób, nie ośmielisz. Wszystko przecież dla dobra obywateli. Pozdrówmy teraz nasze kochane państwo, które dzień po dniu uskutecznia draństwo. Zakazy, nakazy dla naszego dobra wszystko. To jest właśnie prawdziwe sukinsyjstwo. Pozdrówmy teraz nasze kochane państwo, które dzień po dniu uskutecznia draństwo. Zakazy, nakazy dla naszego dobra wszystko. To jest właśnie prawdziwe sukinsyjstwo. Niech pogotowie gazowe zacznie ich gazować. Bo być może właśnie masowe uśmiercenie będzie sposobem na bezrobocia zmniejszenie. Ten trudny problem przestanie być żywotny, gdy państwo pozabija wszystkich bezrobotnych. Po co reformy wprowadzać na raty? Szybko powstaną nowe etaty. Pomysł zasługuje na rozważenie. Przy wywozie trupów wielu znajdzie zatrudnienie. Będą to pozostali przy zdrowiu, czyli cwaniaki, co uciekły po gotowiu. Resztę wolniejszych czeka dramatyczne przyznanie racji konieczności historycznej. Mówi, że przesadzam, być może nieznacznie. Nie dziw się jednak, gdy to dziać się zacznie. Pozdrówmy teraz nasze kochane państwo, które dzień po dniu uskutecznia draństwo. Zakazy, nakazy dla naszego dobra wszystko. To jest właśnie prawdziwe sukinsyjstwo. Pozdrówmy teraz nasze kochane państwo, które dzień po dniu uskutecznia draństwo. Zakazy, nakazy dla naszego dobra wszystko. To jest właśnie prawdziwe sukinsyjstwo. Widzę sposobu. Władza to skorumpowana banda nierobów. Ludzie są ogłupieni przez frajerów przy sterach. Gdy głosują to kurwa, wybierają lepera. Jeden oszołom jest drugiego warty. Państwo gra z nami, a ma znaczone karty. Władza stworzyła aparat wyzysku. Milicja może zawyglądać ci po pysku. Najczęściej obrywają ci, co nic nie zrobili. Na dodatek media robią z ludzi debili. Jakby oni bez tego nie byli już głupi. Przez nielogiczne prawo, które może ich udupić. Zamiary są jasne, choć niejasne ich słowa. Zmuszają cię, byś na krzywy ryj kombinował. Boję się, że jeśli wciąż będzie nielekko, ludzie wyjdą na ulicę i zrobi się piekło. Pozdrówmy teraz nasze kochane państwo, które dzień po dniu uskutecznia draństwo. Zakazy, nakazy dla naszego dobra wszystko. To jest właśnie prawdziwe sukinsyjstwo. Pozdrówmy teraz nasze kochane państwo, które dzień po dniu uskutecznia draństwo. Zakazy, nakazy dla naszego dobra wszystko. To jest właśnie prawdziwe sukinsyjstwo. Pozdrówmy teraz nasze kochane państwo, które dzień po dniu uskutecznia draństwo. Zakazy, nakazy dla naszego dobra wszystko. To jest właśnie prawdziwe sukinsyjstwo. Pozdrówmy teraz nasze kochane państwo, które dzień po dniu uskutecznia draństwo. Zakazy, nakazy dla naszego dobra wszystko. To jest właśnie prawdziwe sukinsyjstwo.